وكل وعمل يا زين لا تضحك لايام تتبدل يا زين لا تحزن توكل وعمل قالوا عنه مؤدب قالوا عنه مؤدب قالوا عنه قالوا عنه مؤدب Afryka Północna. To ciekawe, jak ludzie naśladują środki lokomocji w muzyce. Nie wspomnę tutaj o bluesie i o wpływie pociągu osobliwego na ten rodzaj muzykowania, ale chociażby Mongolia i temat koński. A propos Hunhurtu, chyba pojawią się na Globalcice w tym roku. A w przypadku Czalabana wielbłąd. W związku z tym możemy powiedzieć, że nasz osobowy skład jest goniony przez ludzi na wielbłądach i skoro jesteśmy myślą przy tych rejonach, to od razu spojrzę. Pan Wacław pisze, kilka minut po 5 rano zapowiada się gorący dzień, bo już 17 na plusie. Zresztą audycja zapewne jak zwykle będzie interesująca. Wacław z Taszkentu. I tu dla tych, którzy nie uważali na geografii, w nawiasie Uzbekistan. Życząc grenlandzkich temperatur. Pan Wacław nasłucha w malowniczych okolicznościach przyrody, a tymczasem jest i stały słuchacz. Kłaniam się nisko wszystkim osobliwym, jak i panu półredaktorowi i pani tam za szybką i zgłaszam swą obecność przed odbiornikiem radiowym, popijając schłodzoną wodę. Paweł raczy się tym płynem w Łosicach. Dzień bez alkoholu, woda jak najbardziej na czasie. Sutniewski wyszedł, pewnie zdecydowanie odrzekła Cebrzyca. Jakieś pół godziny temu pożegnał się i wyszedł. Tu z Jakuszkinem stało się coś dziwnego. Wytrzeszczył na Cerberzyce oczy, splótł opuszczone ręce i zadał głupie, a może nawet nietaktowne pytanie. A dokąd? Jak to dokąd? Zdumiała się Cerberzyca. Pytam, dokąd poszedł Arkadiusz Michajłowicz? No, nie opowiada mi się. Ależ nie, zaczął usprawiedliwiać się Jakuszkin. Źle mnie pani zrozumiała. Mówię o tym, że może wyszedł, że może coś mu wypadło, a później wróci. A z jakiej to niby racji? Podniosła go głos Cerberzyca. Wyszedł i tyle, a panu polecił oddać. Zdjęła w pół i przesunęła przez półokrągłe okno pomalowaną teczkę, pomarańczową teczkę. Co mógł zrobić Jakuszkin? Tylko ją przyjąć. Przyjął ją, to prawda, ale zachował się dziwnie. Można by rzec niekonsekwentnie, a nawet sprzecznie. Wsunął teczkę pod pachę, potem w wyraźnie błazeński sposób pokłonił się Cerberzycy. Wymamrotał, jakże tak można. Na koniec kopnął z całej siły drzwi wejściowe i wyszedł. Cerberzyca przez jakiś czas patrzyła w ślad za nim, a potem powróciła do lektury. Do Jakuszkina i do tego, co przytrafiło mu się tego wieczora, jeszcze wrócimy. Na razie spróbujmy przyjrzeć się temu, co wydarzyło się przy służbowym wejściu po jakimś kwadransie. Na pierwszy rzut oka nic istotnego. No i pewnie za chwilę się dowiemy, a tymczasem Hunhurtu pewnie na Globalcice, a dobranoc niedługo w Warszawie. Прощай, Москва моя родная, прощай, отец, прощай, семья, ты прощай, подруга дорога, он знает, и возвращусь ли я. Ты прощай, подруга дорога, он знает, и возвращусь ли я. Ты встретишь новое семейство, забудешь ты бедного меня. Прости, прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. прощай, ты новая деревня. Прощай, цыганская любовь, тебе прощай, подруга дорога. Погнает и возвращусь ли вновь. Тебе прощай, подруга дорогая, погнает и возвращусь ли вновь. Прощай, Москва моя родная, прощай, отец, прощай, семья, и ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. И ты прощай, подруга дорога, Бог знает, и возвращусь ли я. No, proszę, jest z nami Pola. Pozdrawiam szanownego pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy i słuchawki. Niech moc będzie z wami. Pola to stała słuchaczka z Poznania, miasta wicemistrza Polski. Dzień dobry, wieczór. Takich Rosjan jak ci ostatni to mogliby być i cała audycja. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora Andrzej z dusznego i upalnego Krakowa. Tak napisał. Rosjan już chyba nie będzie, ale ze wschodu pogramy. Kilka minut po piątej dziś rano, to już czytaliśmy, z Uzbekistanu pan Wacław i... Jeszcze tak, o, chyba za wcześnie wstałem, nie ten adres, ale na tyle jeszcze kontaktuję, że coś poczułem i przed chwilą wycharatałem kleszcza z prawej pachwiny. Ledwo sięgnąłem, a wkład w stosunki argentyńsko-polskie to włożył twi migdal. Nic mi na ten temat nie wiadomo, mam jakieś luki, ale... Przezornie nie będę tematu rozwijał, a Hubal to pewnie taki joke. Muzyka rozwala i ciekawe, czy któryś się inspirował, czy tylko przypadek, ale mi się kojarzy z Kazaneckiego Czarnymi Chmurami. Taki komunikat, który wprowadza nas nastrojem w nastrój naszej lektury. Ciekawe, co też wydarzyło się dalej. W głębi labiryntu teatralnych pomieszczeń i rozmaitych służbówek, pustym korytarzem, przeszli dwaj mężczyźni. Jeden z nich był malutki, w okularkach, z zadartą do góry głową, zupełnie jakby w ten sposób chciał przydać sobie wzrostu. Miał na sobie także syntetyczną kurtkę, ale zupełnie inną niż Jakuszkin. Nie była to nawet kurtka, ale coś w rodzaju pikowanego płaszcza z mnóstwem wymyślnych stebnówek i zapięć na suwaki. Jego towarzysz przeciwnie. Był wysoki i wyróżniał się postawą. Oprócz tego nie miał na sobie syntetyków, które, choć modne, są niestety sztuczne. Nosił solidny kożuszek rzadkiego pomarańczowego koloru. Charakterystyczne jednak, że obaj panowie mieli na nogach nieprzemakalne trzewiki, lekkie, trwałe i ciepłe. Niechże czytelnik wybaczy mi owe szczegóły opisu odzienia bohaterów. Pragnę zapewnić, że tego rodzaju dane w najbliższej przyszłości okażą się nie tylko pomocne, ale wręcz niezbędne do zrozumienia biegu wydarzeń. Mały nazywał się Arkadiusz Michałowicz Suteniewski i w teatrze pełnił funkcję kierownika literackiego, a oficjalnie zastępcy do spraw literackich naczelnego reżysera. Jeżeli wierzyć Cerberzyce, to w żadnym razie nie mógł być w tej chwili w teatrze. raczej już w domu, przy kolacji, w kręgu rodziny albo powiedzmy przy sprawdzaniu szkolnego dzienniczka syna. A jednak tego zaś, który był wysoki i postawny, z pewnością poznalibyście przy pierwszym spotkaniu. Nazywał się Urwancew. Był i wciąż jest telewizyjnym komentatorem politycznym i regularnie pojawia się na ekranach w reportażach z rozmaitych punktów kuli ziemskiej. Zbliżając się do Cerberzycy, kierownik literacki i komentator polityczny toczyli następującą rozmowę. Jeszcze zdążymy ich podsłuchać, a tymczasem rozmawiają sobie gitara z korą artyści. On czarny Afrykańczyk, ona biała Europejka, Sudu i Maher Sisoko, Made of Music. Mam Pytają o audycję w programie drugim półredaktora. Nie mogę na peronie się wypowiedzieć z przyczyn technicznych. Nie wiem, co się stało. W związku z tym tą drogą powiem, że raz w miesiącu, owszem, mam tam audycję nocturną z soboty na niedzielę. Ale która to sobota i która niedziela, to zawsze zagadka. W związku z tym proszę o czujność i zaglądanie na radiowe strony, bo kto wie, może to już niedługo. A tymczasem rozmowa naszych dwóch bohaterów. Zaraz muszę odnaleźć stosowny fragment. O, twoja ekspozycja, Pasza, jest wyraźnie przyciągnięta, zwracał się do swego towarzysza Sutniewski. Nasz głupek, tu rozejrzał się i sprawdził, czy przypadkiem nikt nie podsłuchuje. Nasz głupek lubi zdecydowany początek, tak, żeby go od razu puścić, żeby od razu puścić się trwałem. A co z Antonim Pawłowiczem? Próbował oponować Urwantyw. A co tu do rzeczy ma Anton Pawłowicz? To były inne czasy. Wtedy, braciszku, do teatru jeździło się dorożkami. Bystry czytelnik domyślił się już, że mowa była o sztuce, którą napisał Urwantsew. W naszych czasach mało który sposób spośród komentatorów politycznych nie pisze sztuk. Kiedy rozmówcy zbliżyli się do Cerberzycy, ta podniosła się z krzesła i gestem dłoni przywołała Sutniewskiego. Był tu Jakuszkin, oznajmiła konspiracyjnym szeptem. Co za Jakuszkin? Dekabrysta? Przyjaciel Aleksandra Sergiejewicza? Żarty Sutniewskiego miały zazwyczaj podtekst literacki albo teatralny. Nie, dramaturg. Wciąż próbuje mnie pani nastraszyć, Maria Andrzejewna. I to na nic. Takich dramaturgów nie ma. Oto dramaturg. Tu Sutniewski wskazał na Urwantsewa. ów uśmiechnął się do Cerberzycy, nie otwierając ust. Cerberzyca trwała jednak przy swoim. No jakże, przecież pan polecił zwrócić mu teczkę, taki chudy. Ech, ten, zawołał Suteniewski i lekko klepnął się dłonią w czoło. Może tylko udając, a może naprawdę mając sobie za złe zapominalstwo. No i co z tego, że przyszedł? Wszyscy do nas przychodzą. Oddałam mu teczkę. Doskonale, dziękuję panie w imieniu służby i tak dalej. Suteniewski przepuścił przodem Urbancewa i obydwaj wyszli na ulicę. Kiedy odchodzili, spichlerz kierując się ku frontowi, Urwancew zainteresował się, kim jest Jakuszkin. A jakiś grafoman, nie dają spokoju, zarzucają swoimi gniotami, a ja w dobroci serca wszystko to czytam. Odpowiadam im jak najoględniej, niepotrzebnie. Powinienem jak chemicy dostawać mleko z racji szkodliwych warunków pracy. Postaram się, przyobiecał Urwancew. Wróćmy wszakże do naszych baranów. No i wracać pewnie będziemy, a tymczasem... A, no właśnie, hunhur tu na Globaltice, a u nas dawno niesłyszany Albercik. Dawno nie było. Powróci za chwilę. No właśnie, powróćmy do naszych baranów. Zapytał, co w takim razie należy robić z jego sztuką. Sutniewski odrzekł, żeby nie robić niczego. Należy odczekać do momentu, kiedy nasz głupek, tak kierownik literacki rekomendował naczelnego reżysera, będzie w odpowiednim nastroju, a wtedy podsunąć mu do przeczytania. Urwancew kiwnął zgodnie głową. Zapytał jednak, czy nie byłoby korzystnie, gdyby do naczelnego reżysera ktoś zadzwonił. Wymienił kilka nazwisk z wpływowych kręgów. Sutniewski odparł, że telefony mogą jedynie rozdrażnić naczelnego i wywołają negatywną reakcję. W ostatnim czasie uroił sobie, że jest pępkiem świata. Nie liczy się z niczyim zdaniem, a jeżeli już kogokolwiek słucha, to tylko jego, Sutniewskiego. Wyszli na bulwar i przecięli jezdnię. Stanęli przy krawężniku, podnosząc dłonie, by złapać taksówkę albo chociaż okazję. A może by urządzić towarzyskie spotkanie, nie poddawał się Urwancew. W restauracji albo gdzieś prywatnie, w niezobowiązującej atmosferze, przy winie. I wtedy poruszyć sprawę. Sutniewski wyjaśnił, że wszystkie te towarzyskie spotkania, nawet z obecnością dam, są diabła warte i nie prowadzą do niczego konkretnego. Naczelny już po 15 minutach jest pijany, a następnego dnia za nic nie może sobie przypomnieć, gdzie był, z kim, mi kto stawiał. Pozostaje jedynie uzbroić się w cierpliwość i zawierzyć we wszystkim jemu, Sutniewskiemu. Mijały ich taksówki, ale wszystkie zajęte. Nawet okazje stały się ostatnio wyjątkowo kapryśne. No, i tu niech jeszcze sobie troszkę postoją. Przepuścimy Albercika. Właśnie porzuciliśmy naszych bohaterów. Na ulicy mijały ich taksówki i wszyscy zajęte, nawet okazje stały się ostatnio wyjątkowo kapryśne. Powróćmy do nich. To może być niewygodne, bo temat sztuki, by tak rzec, bierze się z uniesienia, z wewnętrznego żaru. Nie ustępował Urwantsew. Tam, za oceanem, rozgrywa się straszna walka. Czy podtrzymać naszą pierestrojkę, czy też nie? Wyobrażasz sobie, jaki może mieć oddźwięk zerwanie wszystkich masek? Zamachnął się, pokazując, w jaki sposób zrywa maski i niezręcznie potrącił Sutniewskiego. Kierownik literacki zachwiał się, omal nie upadł, lecz Urwantsew w porę go podtrzymał. Roześmiali się. A jak tam obuwie? Zapytał nieoczekiwanie Urwantsew, wskazując na buty Sutniewskiego. Nie ma co gadać. Cudo, odparł ów. Przede wszystkim nikt w Moskwie takich nie ma. Sam sporo jeżdżę, ale niczego podobnego nie widziałem. tu Sutniewski opowiedział, jak to wybitny artysta Republiki Pietraszczyw, ujrzawszy na jego nogach niezwykłe buty, zatrząsł się zazdrości. Chciał odpalić za nie każde pieniądze, ale Arkadiusz Michajłowicz na ten interes nie poszedł. Pietraszczyw zaś popadł w całkowitą prostrację. Dałbyś mu, rzekł dobrodusznie Urbance, ja ci jeszcze przywiozę. Władza wybiera się w nowym rozdaniem za granicę. Pojadę obsługiwać wizytę. Wciąż nie udawało się złapać okazji. Ktoś zatrzymał się, co prawda, ale kiedy się dowiedział, że trzeba jechać bardzo blisko na ulicę Hercena do domu literatów i że mowa jest jedynie o trojaku, zatrzasnął gniewnie drzwi i odjechał. A może jak za starych dobrych czasów? Od rozważań na temat wyższości importowanego obuwia Urwancew wrócił do poprzedniej kwestii, do dramatopisarstwa, aby unaocznić swój nowy pomysł, otworzył prawą dłoń w skórzanej rękawiczce, lewą zaś wsunął pod nią złożoną włódeczkę. Sutniewski obserwował owe manipulacje z ponad okularów. Nasz głupek nie bierze, odparł ponuro, domyślając się, co proponuje Urwancew. Po chwili dorzucił. Od ciebie w każdym razie nie weźmie. Na tym rozmowa się skończyła. Przyhamowała jeszcze jedna okazja. Po namowach i podwyższeniu stawki do 5 rubli kierowca zgodził się zawieźć Sutniewskiego i Urwancewa do domu literatów, gdzie wybierali się zawczasu, zamówiwszy miejsca, jak ujął to później protokół milicyjny, aby w tamtejszej restauracji zjeść kolację. Wrócimy do nich w swoim czasie. Tutaj miękka oprawa, w związku z tym z hukiem książki zamknąć nie mogę, ale kończymy naszą wizytę w Moskwie. Witalij Ruczyński, tak zwie się autor, jest komentatorem politycznym, tak jak Urwancew, stąd też i jego znajomość realiów w tych kręgach. No i część z Państwa zgadła. Ale za chwilę powiem, co to było. A teraz projekt Wołodia w 2 częściach. Najpierw Andrzej Bursa, jeśli chodzi o słowa, a potem ukłon w stronę Toma Waitsa. Szukać słowa. wciąż trwam. Powiedz, kogo obchodzi gra, z której żywy nie wychodzi nigdy nikt. Tam nic nie ma, to złudzenia. Na sobie testujemy każdą prawdę i mit. Żuwo wieloryba, żuwo wieloryba, żuwo wieloryba, czujesz głód. Żuwo wieloryba, żuwo wieloryba, żuwo wieloryba, czujesz głód. Dobry wieczór. Zamiast flaków to lepiej trochę sałaty, pomidorów i ogórków z ciemnym pieczywem i super śniadanie będzie. A co do sobliwej muzyki, to może coś po hiszpańsku. Szymon ze Słubic przy szklance ciepłego kakao z miodem nas słucha. Wracając po długiej nieobecności do mojej ulubionej mrocznej audycji, zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy będą dziś jakieś muzyczne grzmoty i łomoty, bo pogoda w mojej okolicy sprawia, że tęsknię za burzą. Tak czy owak słucham z rozkoszą do końca. Pozdrowienia pan Piotr przesyła. Już wie, że nie spełniliśmy jego marzeń dzisiaj. Serdeczne pozdrowienia dla szanownego pana redaktora, maszynisty, pani realizator oraz wszystkich słuchaczy. Zasyło, jak to kiedyś się mówiło, Asia. Krótko i na temat. I to wszystko, jeśli chodzi o państwa pisanie do wagonu pocztowego po hiszpańsku. Może nie po hiszpańsku, a po galicyjsku, bo to nowa Mercedes Peon. Za chwilę, ale ja tylko powiem, że Witalij Ruczyński napisał dalsze losy bohaterów Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Powrót Rolanda albo nowa Diabolada. Nie muszę mówić, że do pierwszej części ma się to nijak i może rozczarować, ale gdy sięgnąłem ponownie po tę lekturę, ma też i swój urok. W każdym razie widzę, że Wolant bardzo chętnie wybiera Moskwę. Może państwo piszą różne rzeczy, opowiadania. Może by i zaprosili Wolanda i do nas. Chętnie moglibyśmy coś takiego kontynuować. Tymczasem patrzę na zegar, który przestaje być naszym przyjacielem. 13 minut do końca i Mercedes Peon.